بسم الله الرحمن الرحيم سوره ابراهيم د قران پاک د سوراتونو د ترتیب لحاظ سرسوار لسم نمبر ده او په نزول کې دعا او یایم ده اعلی سوره ابراهيم مکی سورت ده نازل شید پس د سوره نوح نا او دی سورت کې الله ترغیب ورکړي مینا ورکړي خپل حبیب تا په تبلیغ کولو د دین د قران او د سنت ادا ورته حکم کوي چې د خپل امت والو ته دی د الله پر رضوان دی نصیحت ورکا لکایات گوری پیزم وذکرهم بی ایام اللہ وی نصیحت ورک دی امت تا دی فورز دا اللہ دا ایام اللہ نمراد دا پخوانو قومنو تاریخ دے قرآن پاک دا پخوانو قومنو یو تاریخ ذکر کرے نو پاگی کی دو قسم خبری دی د منون کو بارکی د دنیا د نعمتونو حال ذکر کړي او د منون کو بارکی ویلی چې هغه الله دنیا کې په عذاب سره هلاک کړي لکه نوح علیہ السلام قوم عادیان او سمودیان فرعون نور لوی ظالمان بادشاہان چې کله هغه کافرو د دین نه انکار کولو ناغه الله هلاک کړي نو وذکرهم بی ایام اللہ ایام اللہ نا مراد دے دے کی اغا قومون دی چی چاہتا نجات ملاو پچابانی عذاب و حلاکت راغلو پچابانی عذاب و حلاکت راغلو نو سورت مبارکہ کی ددغ قومونو حال بذکر کئی ددی قومونو حال بذکر کئی اور مخ کی سورت کی مناسبتی مغی سرداؤ اغه کې الله دلائل عقليه او وحيه ذکر کل په توحيد باندې نو پدې کې د پخوانو قومونو حال ذکر کړي دارنګي جګړې د مشرکانو پخوانو ذکر کړي د انبيیاء علیهم السلام سره په لفظ د علم سره سلور کرتا لفظ د علم سلور کرتا پدې کې راضي لکه ګور یو را روان دی فایات نه هم کې فرمایي أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ وَيَتَاسُ لَنَذِرَ أَغْلَى خَبَر دَهَ كَسَانُ چِتَاسُ نَمَخِيو دَنُوح عَلَيْهِ السَّلَام قَوْم عَادِيَان وَثَمُودِيَان أَوَغَ كَافِر چِدَدَي نَپَسُ أَوْ دُمْرَ ډِيرُ چِلَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ دا غی پشمیر سیوا د الله نه بل څوک نه پوي دي ټول قومونو پیغمبرانو مؤمنانو سره جګړې کړې هغه ذهنی طور پریشان کړو او قسمه قسم تکالیف ورته رسولي دی ایمان او د دین د وجنا دی ایمان او دارنګ د دین د وجنا دارنګ ورپسې بیا بل لفظ علم ذکر کړي پاغی کم دغ ترتیب سرد آغی اغا حال ذکر کئی مثال ذکر کئی بیا ویلم ترکیف دورب اللہ مثلا کلمتا طیبتا آیات سری رشتم کی وی آغی کی مثال ذکر کئی آغی کی آیات نلسم کم دی علم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق نلسم آیات کی وی بیا اور پسی سری رشتم آیات کی وی علم تر کیف ضرب الله مثلا او بیا پاتیشتم آیات کی وی علم تر الالذین بدلو نعمت اللہ ندا سلور کارتا لفظ علم تر راغلے او پاول کی دا مشرکانو اغا جگڑی دا انبیاء علیہم السلام سر ذکر کری دویم زم دل علم سر دلیل عقلی دے اغه سره دلیل عقلی دی او دارنگی دریم زل علم سرا دا وی چنبی آلہم الصلاة والسلام بیان کڑیو او د توحید د وجنه قسمه قسم تکالیف هغه برداشت کړي او به واقعات موسی علیہ السلام ذکر کړي او د فرعون د هلاکت ذکر کړي د فرعون د هلاکت ذکر کړي وردی صورت کې دلائل عقلیه شپغو آیاتونو کې دي شپغو آیاتونو کې دلائل عقلیه دي لکه دیم آیات مثال پتور اغه کې د اسمانونو او ذمکو ذکر دی بیا ور پسین اللسم آیات کی دلیل عقلی دی پائے کې بیا د اسمانونو او ذمکو د پیدایش ذکر دی بیا ور پسین دو دیرشم آیات بیا ور پسین دو دیرشم آیات کی دلائل عقلی دی داسی ور پسین دری دیرشم کی ور پسین سلور دیرشم کی او دلیل نقلی دے پو واقعی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام او پات اللہ سموش پگشتم آیات مبارکہ کی اللہ مثالون ذکر کری پدی کی رب العالمین مثالون ذکر کری دی ندا صورت مشتمل لے پدغا دو یادریو مثالون بالے لیکن سلی رشتم آیات کی یو مثال لے نور پسی بیاش پگشتم کی بل مثال لے او پدیت اللسم آیات مبارکہ کی بل مثال لے نو پدی ترتیب سرا دا صورت مشتمل لے پدلائل عقلیو او نقلیو بانے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ دی پا مراد و مانا بانی خپوہی کتاب انزلناہ دا قرآن پاک دے دا کتاب دے انزلناہو را نازل کھڑے دے مونگ دی کتاب لرئی لے کاتا تا اے حبیب دا دلوی شان کتاب دے او دا مو اے حبیب تاسو ترا نازل کھڑے دے اس دا کتاب اللہ دا نزول سا مقصد دے دا مقصد خیجرا دمر لوی عظیم شان کتاب چی دا طولو کتابونو پا آخر کے راغلے او دی نفس بل کتاب نشت قیامت برازی تدی دمر لوی کتاب در آتلو سمک صد دے لی تخرج الناسا دید پارچ روبا سے خلق من الظلمات دتیرونا الانور رناتا خلق پا مختلف قسمت یرو کی پراتی دی او دی قرآن پاک دی تعلیم و تعلم پزری آغای د دې تیارو نرنا لروباسي لکه امام قرطبي دلته ذکر کړي وای ګوره ظلمات جمع ذکر کا د کفر تیار د نور گمراهو تیار د جهل تیار او هغه رنا صدا هغه نور د ایمان دی او د علم د قران او سنت دی چروباسي خلق د تیارو د شرک او کفر د رسم نور او جنو د گمراهو نا ایلن نور یا غرنا دیمان تا ذکر مختلف تعبیرات کری وی من البدعات الى سنہ خلق د بدعاتون سنت ترواسی ومن الشک الى الیقین اور وی باسی د شک نه یقین تا اس دا خوبت دعوت کے حبیبا و قرآن پاک با بیانے سوک بدت یارونا رنا تروزی وی بی اذن ربهم پا توفیق در عبد دوید دیده که اذن امام روح المانی و قرطبی وی پا مانا در توفیق ده ای بی توفیقی ہی ایاهم و لطفی ہی بهم لتخرجن ناس دید پارا چروبا سدا خلق من الظلمات لنور دتیارون رناتا بی اذن ربهم یو مانا امام قرطبی کڑی پا مہربانی در عبد دوی پشا چی دا اللہ مہربانیو شی نو دین بواوری آو دا تیارون برانات روزی یا پا توفیق در عبد دوی زکا انبیاء علیہ السلام یو عام داعی آغا بیان کولی شی خود توفیق نشی ورکولی الہ صراط العزیز الحمید چروبا سے خلق د تیارو نرناتا الى صراط العزیز الحمید لار د هغه ذات تا العزیز چې حضور ور او غالب دی الحمید او استایل شوی دی مستحق د حمد دی استایل شوی دی قابل تعریفونه دی ادا صراط العزیز الحمید طرف د لار د هغه ذات تا العزیز چې حضور ور دی الحمید او استایل شوی دی دا ګورې سر وقد مكر الذين من قبلهم او بشك مكر او فريب کړو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دې موجوده کافرونو فلله المكر جميعا خاص الله لره مکر دې ټول الله اختیار کړي او دا هغه ټول سزا ده الله سره ده یعلم اللہ پویگی ما پاغس تقسیب کل نفس چکویے ہر یو نفس وسیعلم الکفار او زرد چپوہ بشی کافر لمن عقبت دار چد چاد پارد عقبت دار اغا خیری انجام دکور د دنیا یا دکور د آخرت چی سوک با دنیا کی دا ثواب او دا عقاب مستحق شی یا پا خیرت کی بسوک دا جنت او دا جہنم مستحق وی ویقولو الَّذِينَ وَایَا کسان کفرو چی کافر وی لست مرسلا نیت را لگلے شوی یعنی اللہ رسول و نبی نی قلو فرمایا کفا باللہ کافی دے اللہ شهیدن گوا بینی پا من زماکی و بینکمو پا من ستاسو کی و من اوحا غسوک عندهو علم الكتاب چداغی سرد علم د کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مرا اللہ دی پا مراد و مانا بانی خپوی کتاب دا کتاب دے انزلناه الیکا را نازل کړی دې موږ دا کتاب الیکا تا ته حبیب لتخرج الناس دید فارش رواس خلق من الظلمات الى النور د تیارو نرنا تا پر دا قران د نزول یو مقصد دی او سوق دا غواړي چې دا خلق د تیارو نروته د جهالت د بيدینۍ د رسم او رواج نو دا وکیږي پدې چې هر سړی کتاب الله لکینی او دې تروبل لیش ناغه جهالت د ناپوهی تیری بللی شي او د ایمان او د اسلام رڼا وراشي وی اذن ربهم په توفیق درب د دوی الی صراط العزیز الحمید طرف د لار دا غزات تا چې حضور ور او غالب دی الحمید استایل شوی دے قابل او لائق د تعریفونو دے صلی اللہ تعالی فرمائی اللہ الذی اللہ غزات تے لہو چپ اختیار دے دغی اللہ کی ما غصدی فی السماواتی چپ آسمانونو کی دی وما فی الارض او حغا چپ ازمک کی دی او لہو یعنی ملکن خلقن و تصرفن د دغی اللہ د پار دی حغس چی پاسمانونو کی دی و آغا چی پزمک کی دی یعنی دی تمام و اشیاؤ خالق پیدا کون کے اللہ دے او دو طول مالک اللہ دے او متصرف دنفی نقصان خیر و شر مالک اللہ دے اللہ الذی اللہ غزات تے لہو ما فی السماوات چی ددغی اللہ دپار دی ها غصو چی دی پاسمانونو کی وما فی الارض او ها غصو چی دی پزمک کی وویل للکافرین او حلاکت دیوی دپارد کافرو من عذاب شدید دعذاب سخنا الَّذِينَ دَا حَوَا کَسَانْ دِدَا کَافِر یستحبون الحیات الدنیا چې دای غورکوی ژوند دنیا علی الاخره په بدلی او مقابله د اخرت کې، یعنی دنیا غورکړې د اخرت مقابله کې، اخرت منینا او کمانیم نو دنیا پاغه غورکړې دا الذین راحه تسان دی یستحبون الحیات الدنیا چې دای غورکوی ژوند دنیا دې کې یستحبون په معنا د یختارون حاله یستحبون الحیات الدنیا غورکوی دای دا ژوند دنیا په اخرت باندې باخیرت معنی غرکی ویسدون عن سبیل اللہ او خلق بندوی دا اللہ دلارنا دا اللہ لارا چیغد اللہ کتاب دے سنت دی نبی علیہ السلام او ہر دینی کار دے ویسدون عن سبیل اللہ او خلق بندوی دی دلار دا اللہ نا او دې کې مراد هغه خلق دې چې دا غي پلاسو کې سوس او طاقت وي، یو طرف له خوای دنیا د اخرت مقابله کې غورکې، او بل طرف ساد الله د لارنا خلق بندوي. لکه امام قرطبي دلته دا حدیث ذکر کړي چې نبی عليه السلام فرمایلی چې ډېر د یری غشې چې زیری ګم په خپل امت باندې ونو غسوګ دي الائمه المدلون اغه مشران حاکمان گمراه کون کی خلق به گمراه کئ بادشاہ وی پلاس کی وی اقتدار وی او غیب د دین د الله نا خلق سے کئ بندای وی. امام قرطبی دل تاڑے افسوس ذکر کڑے گوردا دوم صدی عالم نے پشپک سوا یو او یایم هجری کی امام قرطبی وفات تے او دے وی وما اکثر ما هم فی هذه الزمان واللہ المستعان. وی پدی زمانہ کی دا سی گمراہان مشران سمر ڈیر شوی چاگئی دا اخیرت مقابلہ کی دنیا غرکڑی او خلق پا کسما کسم طریقی دا اللہ دا دین نبندی وَيَسُدُّونَ او خلق بندوی عن سبیل اللہ دلار دا اللہ نشی دا اللہ دین دے دا اللہ رب العزت دین دے دا آغین خلق پس طریقی بندے وَيَبْغُونَهَا لَتَوِی دا غِلَارِ دا اللہ و دین دا اللہ لرا عوجا کو گوالے کوشش دارے چی خلق لپدی کی سشکوک و شبہات پیدا کی، یعنی یطلبون لها زیغن و میلن. او دیکھ گورا دا یبعون ها دا زمیر دی سبیل تراجی دے زکر لفظ دا سبیل دا دی تذکیر و تانیس دوارا دا درستی او عوج پا کسری دا عین سر عوجا دا کو گواری توی فی الدین والامر والارض وفي كل ما لم يكن قائما ويبغونها لتوي دغلار د الله لرا عوجا کو گواله اے دغلار سے کیت لبون لها زیغا وميلا لموافقه اهوائهم وقضاء حاجاتهم واغراضهم. سوچ کوئی لتوی دی لار د الله لرا کو گواله و دین د خپل خواہش تابع کی او دخپلو اغرازو پسی دین را گرزئی. لکه گوری بازی بی دینا دا کفر دا شرک دا اسلام دا لڑولو دا دشمنی کار کئی خواغی تا نمی دا اسلامی خی. لکه تاسو دی حکمرانانو تو گوری اغی دا اسلام نم اخلی او خپل خواہشات دا اسلام اغ خبر اغی طرف تراتا وی ویبغونها او طلبوی دی لار دا اللہ لرکو گوالے یعنی دا خپل خواهش ته را مایل کوي او دین د خپل خواهشاتو موافق ګرځي او د خپل اغراض موافقی ګرځي. اولائک فی ضلال بعید دغا قسم خیون وعلى خلق دی په گمراهی لری کی یو سو چاگئی دی دنیا جون د اخیرت مقابله کی غرکڑے او د الله دی دین نا پا قسم قسم طریقی خلق بندی او دا غلار دا اللہ لا کوشش کئی چې د خپل خواہشات و موافقی جوڑا کی خپل بدلی گی نا نو دین د خپل خواہشات او پسزان پسراړي او د خپل خواہش او د مرزي مطابق د دین تشریع او تفسیر کوي. او دغه خلق مبارک الله فرمایلی لکو ګور ایتاسو رستو دیر شمه پار سوره نازعات کې راغلي چې چا دنیا د اخرت مقابله کې غورکا لداغی بارکی الله سزا ذکر کړي سوره نازعات کې دیرشم اپارک آیات مبارک وګورې فرمایي اتم دیرشم نمبر آیات ته دوم دیرشم نه فرمایي فاما من طغى واثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى فَأَمَّا مَنْ هَرْ چَاغَسُوب دِي تُوَغَا چَاغَي سَرْكَشِ اختیار کرِدَا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا او غَرَ کرِدِ جُوند دنیا پا مقابلِ دا خیرت کی نو ددغ خلقو خیری انجام سرے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَا بیشک جہنم ہی المأوا اغزید پات کی دود دغی خلقو دے فین الجحیم ہی المأوا جہنم داغوید پات کی دوزے اولائک دغ خلق فی دولال بعید دیپ گمراہی لرکیم. دیو جنت دنیا محبت خو یو طبعی شی ده خو کله دغه محبت دنیا د دین او د اخرت د کارونو بارکه رکاوټ جوړیږي نو دې کې ګوره د دنیا محبت او دنیا غورواله د اخرت مقابله کړي نو دا د انسان ایمان او دین ته تباہی رسي. لکه د دنیا کار سنت طریقه را خو کې وسړې د مصفو وخت کې لګیاره دی ورته د قران زدکړي او د قران معنا زکول او د ایمان زکول ته اوسګار نه نو دا بیا د دنیا د اخرت مقابله کې غرقول دي. اده محبت رو رو ډیریږي تر دې چې کفر ته جوړ شي. وما ارسلنا من رسول او نور علی گله مونږ هیڅ یو رسول الا بلسان قومه مگر پجبا او لغت دا غد قوم دا هر قوم چې وکم اجبا وا نلاب ورث پا اجبا کی پیغمبر را لگلو دا دست پار لیو بینا لهم دید پارا چی بیانو کی دویتا. خود نبی علیہ السلام خصوصیت داو چی دی اللہ طولو عجمو عربو او طولو پیریانو انسانانو ترالی گلی دی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت تے ہر پیغمبر با دخل قوم پا لغت او پا جبرات لو دا اللہ آغا سنت طریقہ و پا مخکنو امتنو کے چه ما بعث نبیا فی امت الا یکون بلغتهم اس پیغمبر په یو امت کې نه درا لګلې مگر دا غي په لغت او دا غي په جواب. او وخت سره محمد ابن عبد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم بعموم الرسالت الى سایر الناس خاص کړه دې الله محمد ابن عبد الله چې رسول الله دې صلی الله علیه وسلم فعموم در رسالت سرطول خلق لا که انسانان دی که پیریان دی که عرب دی که عجم دی طول تا اللہ خپل پیغمبر را لے گلے او دا اللہ احسان دے چی دا اللہ دا حبیب دا تعلیماتو دا قرآن و سنت غیتا تشریح کی گی دا غی پجب کی ترجمہ کی گی لکا صحیح حدیث دا بخاری مسلم شریف کی راغلی جابر رضی اللہ عنہ نا روایت تے نبی علیہ السلام وی فرمائی لی چه ما تا پینز خبر را کڑی شویدی دا زمان مخی نور و انبیاء علیہم السلام تا نوی ملاو یو خو نصر تو بر رعب مسیرت شہرد یو میاش منزل و لازما دشمن تپاتی وی او زمان اللہ مدد کڑی زما روب د دشمن فضلنو کی رازی بلټو لزمکا الله مال پار جمعات او پاکواله ګرځولې کم زه کی چې بده امت مو زراغ نو بس د غزید د جمعات ته او کو بنی نو راټو لزمکا ورته تیمم نه پار پاکا دارنګي دې امت د پار غنیمتونه حلال کړی شوی دارنګي دا الله حبیب وي ماته شفاعت را کړی شوی د شفاعت کبرا او اخیرای خبر ادا سے کئی وکان النبی یواسو الی قومه او بیو پیغمبر چرا لے گلے بشوف القوم تخاص وبعثتو الی الناس عاما اعوذ طول خلقتا اللہ عام طریقی سر را لے گلے لکتا غشان آیات در تو گوری سور آراف کے تیر شو نہم پارک گوری سور آراف داسی آیاتونا و نصوص دا اللہ دا حبیب دا نبوت کو عموم بانے دلیل لے آیات گرئی یوصل او دو کم شپیتو دا نہم پاری سور آراف دا آیات دلیل لے فعموم بعثت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایوہ الناسو انی رسول اللہ الیکم جمیعا قل افرمائے اے حبیب یا ایوہ الناس اے طول خلقو تر قیامت پوری چ سمر رازئی انی رسول اللہ الیکم بے شک از رسول دا اللہ الیکم تاسو تا جمیعا طولتا کا عجم یہی کا عرب یہی کہ انسانان یہی کہ پھر یعنی یہی انی رسول اللہ لیکم جمیعا زد اللہ رسولم تاسو طولتا نداد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت وما ارسلنا من رسول او نورا لے گلے منگسیو رسول پخوان امتنو کی الا بلسان قومہی مگر پجب د قوم داغ داغی چی کم لغتو نپاغ لغت آغی کی ور تا اللہ پیغمبر را لے گلے لیو بینا لهم دید پارا چی بیانو کی دویتا د دین اغا مسائل ور تا بیان کی آن نبی ریح السلام نبوت عام دے لکہ او حدیث کی راغلی نبی ریح السلام فرمائی والذی نفسی بیدی ہی لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار خرجه مسلم رحمه الله نبی علیہ السلام وی قسم میری پاغزاد چه زما نفس و روح داغ پلاس کے دے ناوری زما بارکی او تن دی امتنا کہ یہودی دے او که نصرانی دے سو کم چه دے کچه پا میں ایمان رانوڑو نو دیو دا جہنم والو نئی نا حدیث مسلم شریف ذکر کرے لیو بینا لهم دید پارا چی بیانو کی دا پیغمبر دوی تزدوی پا لغتو پا جبکین نو دا پیغمبرانو دا بیان نفس گورا دا نبی پا اختیار کی بیان کولوی دین بیانولوی ہدایت چال پلار سمول او چال دلار نک گول لا اللہ اختیار فیدل اللہ من یشاء نبی لار کوی اللہ غ چال رچ خو خیشی دا انبیاء علیہم السلام دا بیان نفس بس اغی مخالفت شروع کی دشمنی شروع کی وَيَهْدِي مَنْ يَشَاء او ہدایت کوي هغه چا لا يشاء او چوغاړي او خوخېشي وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او دا الله زور ور دی نو دا چا بارکی کده گمراهی فیصله او کو سوک سویل نشي او کده چا بارکی د هدایت فیصله او کا نو هم سوک سویل نشي او دا اولی دا چا بارکی دا گمراہی فیصلی کئی او دا چا بارکی دا ہدایت الحکیم دا حکمت نو خاوننے نو ہر خبر دا حکمت نڈکرا وہو العزیز الحکیم او دا اللہ زورور دے غالب دے او خاون دا حکمت نو دے ولقد ارسلنا موسیٰ او بے شکر آلے گرے منگا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا فخپلو دلائلو موجزات صاف کی راغی ذکر شعر او منگور تا فرمائے لیو ان اخرج قومکا دا چه رو باس قوم دی من الظلمات الى النور دا تیارون رناتا او دیکی خپل حبیب تا تسلی ورکے چه حبیب اکا پتاسو میں قرآن را لے گلے ڈنبنی آیات کیوں فرمائل لتخرج الناس من الظلمات الى النور نوی دا گورے یواز استاسو زمواری ندا تاسو نمخی موسیٰ علیہ السلام تمہیں فرمائلیو ان اخرج قومك من الظلمات الى النور دا چرو با صدا قوم خپل د تیارونا الى النور رنا طرفتا موسی علیہ السلام ته می فرمایلیو چې د خپل تعلیمات او فزری خلق د تیارونا رنا ترو با صاحب چې هغه د شرک کفر د ظلم د ناپوهی د غفلت تیریری نو دی ایمان دو توحید دے اسلام رڑا تے رو باسا